Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Próbuję cofnąć czas. Próbuję. mrok rozpalić płomień was. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lord, don't leave me. Oh, Program Trzeci Polskiego Radia. Say it's what you need. Polskiego Radia. Yeah.

it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies. Names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spent my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. It helped me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warmer than sunshine. Well, I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Said I need. Program Trzeci Polskiego Radia.

Przecież nienawidzę ludzi, nie lubię ludzi, tak.